sarı çiçek oy oy. Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan gidek Ürgüp'e göçek, nenni de Feriden nenni. Buradan gidek Ürgüp'e göçek, nenni de Feriden nenni. Ürgüp'e vardığımız gece oy oy. Ürgüp'e vardığımız gece oy oy. Hak yoluna kurban kesek, nenni de Feriden nenni. Hak yoluna kurban kesek, nenni de Feriden nenni. Nenni de Feriden nenni.